حفظ و ناظرہ اور درس نظامی پڑھنے یا پڑھانے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اگر کسی کار خیر سے بھی نیت دنیاوی مقصد کے حصول کی تو پھر ثواب نہیں ملے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی اس لیے حج کا سفر اختیار کرتا ہے کہ کام دھندے سے اکتا گیا ہوں تو ذرا کلائمیٹ بھی چینج ہو جائے گی، یعنی آب و ہوا چینج ہو جائے گی، کام دھندے سے بھی جھنجھٹ سے جان چھوٹے گی، بال بچوں کی روز کی مطلب ہے کہ مغز ماری سے بھی خلاصی ملے گی، چلو چلتے ہیں. تو یوں مطلب ہے کہ حج پر اگر کوئی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کی نیتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ساری کی ساری رضا الہی سے ہٹ کر، تو ان کو مطلب یہ کہ وہ ہو سکتا ہے وہ چیزیں حاصل ہو جائیں لیکن ثواب کی امید وہ نہ رکھے. اسی طرح کوئی روزہ رکھنے والا اگر ڈائٹنگ کی نیت کرے کہ بھوک کے فوائد حاصل ہو جائیں گے، پیاس کے فوائد حاصل ہو جائیں گے، کھا کھا کر میرا معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے تو اس کو ذرا راحت مل جائے گی تو اس کو بھوک و پیاس حاصل ہو جائے گی لیکن روزے کا ثواب نہیں ملے گا. روزہ رکھے اللہ کے لیے، حج کرے اللہ کے لیے، باقی ضمنی فوائد ہیں وہ بغیر نیت کے ہی حاصل ہو جائیں گے تو ثواب انشاءاللہ بچ جائے گا. تو اسی طرح اگر پڑھنے میں یہ نیت کریں کہ میرا ذہن کھل جائے گا، میری اردو اچھی ہو جائے گی، عربی زبان اچھی بولوں گا تو سب پر میرا روب پڑ جائے گا، تو روب ڈالتے رہیے ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے مطلب رضا الہی کی نیت سے آپ پڑھیے اور پڑھائیے. تنخواہ بھی بے شک آپ کی مجبوری ہو تو لیں، لیکن نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو کہ میں علم دین کی خدمت کر رہا ہوں کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے، میں خدمت قرآن کر رہا ہوں، قرآن پڑھا رہا ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم نے بہتر ہوا ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسرے کو بھی سکھائے، تو میں تو یہ فضیلت پانے کے لیے پڑھا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ نیت کریں گے تو نیت کا ثواب کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ عز وجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.